कृतनवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बार बार बात कहने से बार बार आपको सुनने से बुरी लगेगी, पर बात ऐसी है बार बार अन्न खाने हो और बार बहुत ही अन्न खेते हो और बार बार पानी भी पीते हो वो बुरा नहीं लगता, पर बातें कहे तो बोलेगी पहले सुनी हुई बातें, रोटी भी तो खाई हुई है पहले, कोई अनजान नहीं है, जरूरी पिया होता है, फिर क्यों पीते हो, अन्न खाए हुए रोटी है बाजी है ये हुए ऐसे अलग अलग खा लिए, कोई जवान आदि नहीं मिले तो वो खा ली, फिर नई नई रोटी खाओ, क्या रोटी धान खाते हो, जैसे अन्न खाते हो उसकी आवश्यकता होती है खुराक भी उससे ज्यादा है आत्मा की खुराक सत्संगति, ऐसे तमाशा नहीं है ये, आपका जो बाहर चलना फिरना है उसकी खुराक तो शरीर को चाहिए और जो विचार है विचार है विनिमय है उनका सोचना विचार है उसके लिए सत्संग ही खुराक है और सत्संग असली बहुत कम मिलता है, मेरे को तो बहुत वर्ष हो गए ना कहते हुए फिर से फिरा भी हूँ काफी फिरा हूँ तो ऐसे देखा है असली वास्तविक मार्मिक बातें बहुत कम मिलती, जीव का जो उद्धार हो जाए और उसे प्रत्यक्ष सुधार हो जाए ऐसी सत्संग बहुत कम मिलती है, कथा मिलती है सत्संग मिलती है ऐसी मिलती है कई बातें मिलती है, पर वास्तविक जिससे उद्धार हो जाए जीव का ऐसी बातें कम मिलती है, इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि सत्संग करो आप देखो, और सत्संग करते हैं उनको ये दृष्टि प्राप्त होती है, उनको ये पता लगता है कि हम कैसे करते हैं, सत्संग ज्यादा करने वालों को पता लगता है कौन क्या बात सुनाता है कौन क्या बात सुनाता है क्या नहीं पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता है, सत्संग सुनने और सुनाने वाले बहुत कम है, ठीक मर्म को जानने वाले मर्म की बात कहने वाले बहुत कम है, शास्त्रों की बात सुनाते हैं वो भी अच्छा है वही सत्संग है बड़ा अच्छा है, परंतु मार्मिक बातों को जानने वाले बहुत कम आदमी है मैंने देखा है, अभी पत्र आया है इसमें भी लिखा है कई बातें पूछी है, तो बाहर के लोगों में क्या हो रहा है कि हमारी संप्रदाय बढ़े हमारा मंत्र ले ले हमारे ले ले हमारा ले ले, सब जगह स्वार्थ का बोलबाला ज्यादा मात्रा हो रहा है, अपने स्वार्थ का अपने को पूजा करे हमारी पूजा करे हमारा आदर करे हमारा सत्कार करे, जीव का कल्याण हो ऐसे बहुत कम है, जीवों का कल्याण हो उद्धार हो ऐसी दृष्टि वाले आदमी कम है, हमारी संप्रदाय बढ़े हमारे शिष्य बढ़े हमारे गांव कब्जे में आ जाए हमारे को भेंट पूजा करे हमारी कब ऐसे ज्यादा हो गए, पहले संत महात्मा थे उनके ये गरज नहीं थी कोई हमारे पूछे, तब वास्तव में अच्छे गुरु मिलते थे। आज ये भावना होगी हमारा चेला बन जाए, हमारा चेला बन जाए, तो ज्यादा भावना ये होने से ज्यादा इस भावना वाले ही ज्यादा हो गए और चेला बने नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर भारी एक तूफान पैदा हो गया दुनिया के लिए, आफत पैदा हुई। बोले गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, गुरु बनाओ, आप देख लो गुरु बने हुए हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष हो गए गुरु बनाए, उनमें कुछ फर्क पड़ा है क्या? आप देखो, कृपा करो, स्वयं विचार करो, संत मिलते हैं, गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु तो कृष्ण मंदिर जगदगुरु भगवान सबके गुरु है, इस बार गुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता, ये किन के लिए? गुरु के लिए चेला बनने की आवश्यकता है। क्यों? भेंट पूजा उसी से हो गई, नुके से हो गई, स्वार्थ भाव आ गया भैया सब क्षेत्रों में, चीजों में नकली हो गई, ऐसे साधुओं में गृहस्थों में नकली ज्यादा चीज हो गई, असली चीज बहुत कम रह गई। मैं तो फिरा हूं ना, मैं तो पता है असली बात वास्तव में जीव का कल्याण हो, ऐसी बात कहने वाले कम थे। हमारा मतलब सिद्ध कैसे हो, ऐसा मतलब ऐसे ऐसे कहने वाले हैं। अब यह काम कर रहे हैं, इसमें भी लोग ये अटकल लगाते हैं कि कोई कोई साधन है, कोई कोई मतलब है, कोई कोई इसमें गुरु है। जयपुर पहले गए, फिर सत्संग किया, फिर चातुर्मास किया, तो लोगों की धारणा थी कि अब संधा होगा, अब चिट्ठा होगा, अब कर देगा, अब गएगा। अंत तक लोगों ने कही ये तो तमाशा है, चलना चिट्ठा ही नहीं हुआ, रुपये की जरूरत ही नहीं हुई। रुपये की जरूरत नहीं है, जरूरत कमी नहीं रहेगी। हमारे साथ में साधु है, वे कह रहे हैं कमी रहती ही नहीं कोई बात की, ना अन्न की जरूरत है, ना दड़ गई, ना कोई टिकट गई, ना पुस्तकों की, ना रहने कोई जरूरत कमी रहती नहीं। और जो चाहते हैं उनकी कमी कभी पूरी होती नहीं, उनकी कभी पूरी होगी नहीं, लाखों करोड़ों ऑलमोस्ट मिल जाए पूरी नहीं होगी। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जैसे लाभ होगा लोभ ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा मेरे में हो जाएगा, ऐसा मतलब नहीं। तो आज गुरु बनाने का ही एक रिवाज हो गया, एक पैदा कर दी, पैदा हर एक पैदा करने की इच्छा करता है, कुछ दूसरे पैदा हो जाए, कुछ लोग मेरे पक्ष में हो जाए, हमारी हमारी जाति के हो जाए, हमारे मानने वाले हो जाए, तो हमारे पक्ष बढ़ जाए, ऐसी प्राय हो गया है। इसमें पूछा है कि शास्त्रों में भगवान नाम का बहुत महत्व है, लेकिन मान कर गुरु गुरु वो लोग ऐसा कहते हैं, अरे मन से जपते हैं तो जल्दी कल्याण नहीं होता, जितना जल्दी गुरु द्वारा शिक्षा लेने से होता है उसे शिक्षा के बिना नहीं होता। मैं कहूँ 20-20, 30-30 वर्ष हो गए गुरु बनाया हुआ है, उनको आप देख लो कितना उन्हें फर्क पड़ा। बात में से कहते हैं गुरु बिना नहीं होता, मैं कहूँ तो असली भगवान में लग जाओ, आपका सब होगा जी। वहा पुस्तकें मैंने देखी, पुस्तकें उसमें लिखा है कि ब्राह्मण का कल्याण होता है। अब कल्याण में ब्राह्मण के लेन देन क्या है? कल्याण शरीर का होता है कि देवता खुद का होता है? ब्राह्मण का कल्याण नहीं होगा। ऐसे अच्छे अच्छे पंडितों के द्वारा मैंने सुना है, मैंने गुरु बिना कल्याण नहीं था, गुरु कल्याण करेगा। अरे कल्याण खुद का होता है, करते कल्याण भगवान, गुरु तो निमित्त मात्र बनते हैं। बिना विवाह किए बिना विवाह नहीं होता, इतनी बहना बैठी बहुत सी जिनका विवाह किया हुआ है, आप विवाह कराने वाले को कितना याद करते हैं, संबंध ऐसा जोड़ दिया पति का पत्नी के साथ जो सदा के लिए हो गया हो, और नहीं मानने पर भी बहू उनकी कहलाती है, उनकी बहू वही है, ऐसा संबंध जोड़ लिया पक्का, ऐसा गुरु कोई जरूरत बताओ। परंतु कभी याद किया आपने जिसने संबंध जोड़ा है, जिसने आपके संबंध किया, आपका विवाह हो गया, उस ब्राह्मण को कभी बुलाया आपने, भेंट करी कभी? साधु करो आप जरा, संबंध सदा नहीं गया। ऐसे ही भगवान के साथ संबंध जोड़ने वाले होते भी गुरु होते हैं, अपने साथ संबंध जोड़ने वाले गुरु नहीं होते। अपना शुद्ध संबंध जोड़ते हैं, कुत्ता है गधा है ये भी जोड़ते हैं। कुत्ता भी काटने को दौड़ेगा वो निष्पड़ेगा, आप जरा सोचे विचार तो करें, आपका कल्याण चाहने वाला कौन है, आपका उद्धार चाहने वाला कौन है? आपका उद्धार हो इसी ऐसी दृष्टि बहुत कमती है। चेला बनाने वालों को आप देख लीजिए, मैं नहीं कहता हूँ, मेरे कहने का मतलब नहीं है, आप देखो स्वयं देखो कितनी चिंता उनके मन में है, किसी को कल्याण कैसे हो, किससे से कल्याण हो, उद्धार कैसे हो। बात सुना देंगे, बातों बड़ी बड़ी बता दे रही है। गुरु वास्तव में पहले बात ये थी ऐसी कि गुरु बनते हैं वे गुरु महाराज की शक्ति मिलती है, उस शक्ति से जल्दी कल्याण होता है, बात ठीक है। पर शक्ति खुद में ही नहीं कैसे मिलेगी, पहले गुरु अपने चाहते भेंट मिलना चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सत्कार चाहते हैं, वे क्या देंगे? आपसे चाहने वाले आप दे सकते हैं क्या? ये तो आपको सोचना चाहिए। जो हमारे चाहते हैं, हमारे पोता गुरु हुए, पोता चेला, क्यों आग पास रुपये रुपये बेचाते हैं तो वे रुपयों के चेले, रुपये आपका चेला तो आपका दादा गुरु हुए, कोई गुरु कैसे हुए? जिनके रुपयों की जितना है इच्छा है कि हमारे को भेज मिले, आदर करे, हमारे सत्कार करे, हमारे आदर करे, तो वे आदर की भूखे, आदर देते हो आप, तो आप हुए आदर देने वाले, आप दादा गुरु हुए, वो हुआ पोता, पोता जो आपका, वो आपका कदर करेगा? सोचते नहीं, विचार नहीं करते, कह कौन? चोर चोर माशे भाई, कह कौन? जिनको चेला बनाना है वो कैसे कहे ये बात बताओ? आप चेला बनाना है जिसको पूजा लेनी है, भेंट लेनी है, अपना संप्रदाय बनाना है, अपना शिष्य पर बनाना है, वो कैसे कहेगा? हाँ तो पता क्या लगे? मैं तो कहता हूँ आप सत्संग करो, मैं तो एक बात कहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग करो, उनमें अच्छी बातें लगे उनका आप आचरण करो, उनसे लाभ जरूर होगा। कहीं भी हो आप पहले संबंध में जुड़ो, मेरा कहना मानो तो संबंध में जुड़ो, संबंध जोड़ने बड़ी बड़ी आफत हो जाएगी, और जा नहीं सकोगे, और का सुन नहीं सकोगे, और कैसे गए सुनने वाले इसका पता नहीं लगे आपका, क्योंकि आप एक जगह बंद गए गुरु के तो वही वहां जाएंगे। जितने संप्रदाय है उस संप्रदाय में आप देखो, अपने संप्रदाय की पूजा करेंगे, अपने पंडा में घुस गए, अपने पर घुंडा कोई, वो एक तरफ जाएंगे दूसरे देखेंगे नहीं, कितनी बढ़िया बातें करी गई है और मुझे सुनी सुनी है, वो सुन देंगे ही नहीं, दूसरी जगह जाएगी तो फिर जाए कहीं कहीं फंस जाएगा। महाराष्ट्र से हमारे बहुत सज्जन आए, तो महाराष्ट्र गए जब सबने ऐसा कर दिया कि ये कहीं स्वामी जी साथ में चल जाए, रोक दिए, रुपये दिले 100-100 रुपये दिए उनको, फिर भी उन्होंने रोक दिया कि नहीं आचार से नहीं आए पीछे, पढ़े संस्कृत, पढ़ गए संस्कृत पढ़ाने लग गए, वहां इतने पढ़ गए तैयार हो गए, पर वहां जाने पर गए ये चल जाएंगे, हमारे संप्रदाय से आगे चल जाएंगे। जमा ये हमारे स्वार्थ की बात है, वह कल्याण कैसे होगा? ऐसा हुआ तो सबसे कल्याण होना चाहिए, कुत्तों का होना चाहिए, कुत्तों का एक गली दूसरी गली में नहीं जाते, कुत्ते नहीं जा सकते, कुत्ते एक गली को छोड़ दूसरी गली में जा नहीं सकते, जाओ तो क्या दशा होगी? इस तरह से हमने सबने अपना बड़ा बनाया है, और नहीं जा नहीं सकते। जीव का कल्याण कौन चाहते हैं? सबसे हृदय से परमात्मा चाहते हैं, भगवान के स्थान हो जाओ, परमात्मा के आश्रय दे दो। और भी बातें सुनो आप, आपके आंखें खुलेगी, भीतर की आंखें खुल जाएगी, परंतु चेला बन जाओ तो सुन देंगे ही नहीं। यदि गुरु के सुन सुनने किसी बात और नहीं सुने और सुने तो बोल निकल जाए अपने कहते हमारे पास रहते हैं, हमें चेले बनवा जाते हो मिले लेगा। इस बात में मैं कहता हूँ आप सत्संग करो और संबंध जहां तक बने मत जोड़ो। मैं कहता हूँ संबंध मत जोड़ो, सत्संग करो, अच्छा लगे वहां पर जाओ, वो बात सत्संग करो। जहां आपको ठीक लगे, जहां आपका उद्धार दिखे वो जाओ। अरे गुरु बंद बन गए तो जयराम जी जा नहीं सकोगे, फिर गए तुम पतन हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र हो जाएगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे लोगों को प्रेम पड़ जाता है कि गुरु का अपराध हो जाएगा। अरे भगवान के भक्ति में सच्चे जैसे लग जाओ अपराध सब मिट जाएंगे, निहाल हो जाओगे, परंतु जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, कैसे उद्धार होगा? जो बात सुन नहीं सकते आप, आपको पता नहीं है, क्या पता लगेगा आपको तो बताओ। पढ़े लिखों को पता नहीं है, पढ़े लिखने में ही पता नहीं चलती, ऐसी बड़ा जोरदार बातें कहते हैं। पढ़े लिखे समझदार आदमी भी फंस जाते हैं, निकल नहीं सकते। इस बात में तो पहले कहता हूँ आप समझ जोड़ो। महाराज जी शास्त्रों में तो आया है, शास्त्रों में आया लोगों में प्रसिद्ध है, गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते तो। अब सच्ची बात यही है, शास्त्र माता है तो गुरु कौन है? कुकारस अंधकारस रुगारस निरोध, गुरु गीता में लिखा है कुकार क्या अंधकार, गुरु नाम प्रकाश, जो भीतर के अंधकार को दूर कर दे उसका नाम गुरु। कुकारस अंधकारस रुगारस निरोध निरोध कर दे तो भीतर के अंधकार को मिटा दे वो गुरु होता है। अंधकार कितना का मिटा है? 20-30-40-50 वर्ष हो गए उनका अंधकार कितना बता है आप देख लो। हमने देखा, हमने विचार किया कितने काल में अंधकार बता है। ये बहम है और बहम है इस वास्ते कि हमारी रोटी चले, हमारा काम चले, हमारे जैसे बन जाए कहीं, ये भेदभाव नहीं रहती है। सब दुकानदार ये मेरे माल बिके, कोई दुकान चाहता है जितना माल बिके, हमारा माल बिके, हमारा बहुत बहुत जोड़ेगा। तो ऐसे हम ही यही चाहते हैं हमारा माल बिके, हमारे में यही देखोगे आप कि हमारी बात सुने, सब जगह ऐसी बात होती है, अब क्या करें? हमारे पर तो गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है, बड़ा भाई हम चेला बना देते। चेला बनाना ठीक नहीं है, चेला बनाना बहुत नुकसान है, खुद का नुकसान है, चेले का नुकसान है, दोनों का नुकसान है, दोनों का नुकसान होता है। चेला और जगह जा नहीं सर सुन नहीं सकता, अरे गुरु बना तो लिया, गुरु बन गए, उद्धार करना ठेका ले लिया, अरे उद्धार करते नहीं। करपात्री जी महाराज ने कहा था, मैंने सुना है कि ऐसे चेले बनने वाले गोईड़ा बनेगा, अरे गुरु जी बनेगा कुत्ता, वो खून चूसेंगे पड़े पड़े बैठे। करपाती जी सुना है मैंने, तेल सब होगी मशीन से बनेंगे, ये सूसेंगे खून गुरु जी का, तो गुरु जी ने चेला तो बना लिया, उद्धार करते नहीं, माल देकर पैसे ले लिया और माल दिया लिया, तो पैसे क्यों लिया तुमने? जब माल नहीं दे सकते तो पैसे क्यों लिया? हम तो कहते भाई हम उद्धार कर नहीं सकते, हमारी सामर्थ्य बाहर की बात है, बात हम कहते शास्त्र की बात करो, आपको आप करो तो आपको कल्याण होगा, मैं करूंगा मेरा होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वजह से हम चेला बनाते ही नहीं, हमने चेला चेले बनाया हुआ है, हमारे किया हुआ है काम, अमल किया हुआ है, अपरिचित नहीं है, कथाएं भी की है, चेले भी बनाया है, चेले बनाई है, सब किया है, सब करके देखा हमने, उसे लाभ नहीं होता, जीवों को लाभ नहीं होता, हमारे देखा हुआ है उसे लाभ नहीं होता, लाभ होता है सत्य जैसे सच्ची बात सुने और कहने वाला भी सच्चा गए तब कल्याण होता है। मैं गुरु कह दी कई बस चल रही है। गुरु की महिमा कह जितनी थोड़ी है, बहुत बड़ी भारी महिमा है, मैं किसकी है जो बात उद्धार करे उनकी है। महिमा तो वो कह देंगे गुरु गोविंद दोनों करा किसके लागू उपाय बलिया गुरुदेव जी गोविंद ये बताए बात भी कहते हैं गोविंद बता दे तो ठीक है हम गुरु मानेंगे। हम तो आप गुरु मानने को तैयार है पर तो कोई गुरु मिलता ही नहीं अब क्या करें बताओ। तो बिना गुरु कल्याण नहीं होगा फिर इसका मतलब तो गुरु बढ़ाना जरूरी है क्या? गुरु कोई जरूरत वो नहीं। गुरु जिससे आपको भजन की बात मिली वो गुरु बन गए। आप बनाओ मत बनाओ बनावटी से लाभ नहीं होता। असली बात जिनसे मिली है उसे आप चलो आपको कल्याण होगा कल्याण हुए सुनने नहीं पर गुरु। इस मामले में क्या मैं बार बार बोलता हूँ कई लोगों को बुरा भी लगता है लेकिन मेरे भी मन में खटपट थी बहुत खटपट थी आपसे मैंने बहुत इस बारे में शास्त्र में बहस की और लोग मेरे को बड़े बड़े अधिकारी मिलते हैं वो कहते हैं कि बातें तो मुझे स्वामी जी की अच्छी लगती है लेकिन वो चेला तो बढ़ाते नहीं कंठी देते नहीं इसलिए घबरा जाते हैं उनका क्या हो उनका कल्याण कैसे हो। गया कहते हैं रोजी ना उन्हें क्या होगा कहाँ तक चिंता करोगे आप खुद देते होगा रोजी ना गाया काट रहे हजारों कल्याण होगा मुझे मानो बताओ मानेंगे इस रचना में चेला मानते हैं ना गुरु जी मानते शेर जी ने कहा है कि चेला पर तो हमारी श्रद्धा होती है गुरु पर हमारी श्रद्धा नहीं होती। चेला और गुरु दो मिले दोनों चेला बनाए हुए मिले तो चेला पर तो हमारी श्रद्धा होती है कि उनकी आज्ञा मानते हैं उनके नाम मानते हैं जो कह वैसे काम करते हैं उस पर तो श्रद्धा होती है यार गुरु जी पर हमारी श्रद्धा होती ही नहीं ठगी ठगी करे कोई हटाई हमारे चेला बन जाए इसका मतलब क्या हुआ? स्वार्थ बुद्धि है कि नहीं आप बताओ मान बढ़ाई चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आदर सत्कार चाहते हैं नहीं चाहते हैं रुपया पैसा चाहते हैं नहीं चाहते हैं भेंट पूजा चाहते हैं नहीं चाहते हैं ऐसे चाहने वाले से कल्याण कैसे होगा? दुकानदार जीते सब दुकानदार कल्याण हो जाएगा दुकानदार कहते सैकड़ों पचास हजारों ही उन दुकानदार कल्याण हो जाएगा ऐसे दुकान बनाई अपनी अपनी में जिस क्षेत्र में जाए उसी क्षेत्र में दुकान बनाओ अपनी उसे कल्याण कैसे होगा? मैं तो गुरु विषय में पुस्तक भी लिखी है सच्चा गुरु कौन पुस्तक लिखी है गुरुओं के विषय में बातें लिखी है मैंने कैसे करना करना चाहिए क्या करना चाहिए। मैं भी तो गुरु बनाया हुआ है मैं भी देखा है मैं भी चेला बनाया है देखी हुई मेरी मेरे अपरिचित नहीं है मैं इससे परिचित हूँ था मुझे पता है इस बात का। सनातन जी ये लिखा है कि मैंने चेला बनाया तो चेला बनाना कब बंद किया कि चेला बनते हैं वो कहते हैं आप ही हो बस हमारे तो महात्मा हो संत हो गुरु हो महात्मा आप ही हो आप ही कल्याण करोगे तो कहते बड़े कोई दूसरा तू भगवान को छोड़कर अपने को बना दिया चेला बनाना बंद कर दिया। ये सनातन जी लिखी हुई पुटी मैंने पढ़ा है मैं भी चेला बनाया है देखा है पर चेले बनने वाले हमारे कहते महाराज आप ही कल्याण करोगे महाराज आप ही हो तो देख रहे भगवान से विमुख हो गए हमारे हो गया गुरु चेला बनाना ही छोड़ दिया सब छोड़ दिया काम ही लोगों का कल्याण नहीं होगा तो बड़े भाई धोखा हो जाएगा। अरे ये जो ब्याह करती है वो ब्राह्मण बड़ा करता है पर ब्राह्मण संबंध क्या रखता है पति के साथ संबंध जोड़ देता है ऐसे गुरु थे भगवान के साथ संबंध जोड़ दिया बस फिर बची गए मौज हो गई। जैसे ब्याह कर देता है ब्राह्मण ऐसे गुरु जी ने संबंध जोड़ दिया परमात्मा के साथ अब भगवान का भजन करो अब गुरु क्या जरूरत है ब्याह करने वाले ब्राह्मण की जरूरत है ही नहीं मंत्रों से ब्याह कर देता है। पूछो एक भी स्त्री को पूछो विवाहित है बिना स्त्री ब्याह हुआ गया बिना गुरु के ब्याह नहीं हुआ, पर ब्याह करने वाले कभी भी पूजा करी है क्या आपने? याद भी किया कभी? और पति को छोड़ा भी है कभी? कोई नालायक छोड़ने बात ब्याह करे है? ऐसे भगवान के साथ में संबंध जोड़ने वाले गुरु गुरु होते हैं। संबंध जोड़ दिया बस ठीक है, वे अपना चाहते ही नहीं हमारा चेला बने। अरे चेला क्या बनना है? भगवान का बनना है। भगवान कृष्ण भगवान इन्होंने जो जैसे राम जी भगवान है चरित्र देखो, उनमें किसी को चेला बनाया क्या? भगवान ने मित्र बनाया, मित्र चेला बनाया बताओ। अर्जुन कहते हैं शिष्य थे हम साध मानता हूँ, मैं अच्छे से हूँ, पर भगवान कहते हैं मैं गुरु हूँ। भगवान ने बड़ी जानकार कौन मिलेगा? चेलों ने मैं शिष्य थे हम साध मानता हूँ पर बना हूँ, अर्जुन ने कहा। और भगवान ने बनाया तो मित्र बनाया, निषाद राज वो भी मित्र हुआ, सुग्रीव भी मित्र हुआ, विभीषण भी मित्र हुआ। विभीषण साधक सुग्रीव था अभिषेक भोगी, और निषाद राज थे सिद्ध पुरुष महापुरुष, सिद्ध महापुरुषों को भी साधकों को भी और संसार कामियों को भी तीनों को अपना मित्र बनाया। मित्र बनाया चेला नहीं बनाया, आप बताओ चेला बनाया तो मित्र बनाया। सलाह पूछी उनसे, सुग्रीव ने सलाह दे दी, ये भीषण आए क्या करें? महाराज मान रखना चाहिए, जाने जाए जैसे माया काम रूप कहीं करना है, क्या पता है काम रूप कहीं करना आया, हमारी भेदन गया है कहते भेदन नहीं है। जग में सखा निशाचर जेते खर्म हने निशाचर तेते, ये लक्ष्मण मार देगा। छोड़ो इंद्र क्या है? प्रयोजन नहीं है, तू भांति भांति ले आओ। अगर हमारा भेद लेना है तो ले आओ, वो सिद्ध बना तो ले आओ, भगवान ले आओ तो आज सखा सुनियो। छूने वाले सखा नहीं थी तुम, नहीं की बिचारी नहीं तुम ऐसे गई, मैंने मोहम्मा तो भर ना हो गया तो भैया हरी भैया मेरा पण है सुना का दुख दूर कर देना, इस बात ले आओ। नहीं थी तुम नहीं गई, आदर किया सत्कार किया, पर बांधा क्या भगवान ने? भीषण क्या बांधो, सूर्य क्या बांधो भीषण को? आते लंकेश्वर बनाया, लंकेश्वर ने खुद ने कहा कि मेरी उपासना थी पहले, मैंने आपके दर्शन से बह गई, कि भाई तेरी पहले ही उपासना थी तो लंकेश्वर तो पहले बनाया। लंकापति बना लंकेश्वर बनाया, लंकेश्वर लंकेश्वर लो समुद्र गजर इसको लंका का राज दे दे। एक ने पूछा कि सुग्रीव आया संत भगवान ने सुग्रीव को लंका का राजा बना दिया, अगर रावण आ जाए तो क्या करेंगे? रावण आ जाए संत को तो भाई अपने भरत को कहेंगे, भरत भैया इनको राज दे दे, सना उसको राज देना, कैसे बनाना है? सब सिरे मोड़ है, वे क्या करते हैं? मित्र बनाते हैं, मित्र बनकर सलाह देते हैं, ऐसे ऐसे मित्र सहायता करते सब तरह से। विभीषण ने सुग्रीव ने कहा कहीं जय विधि मिले जानकी आई, सभी बात कर शिव का आई, जय विधि मिले जानकी आई, तो सखा शोक तो त्याग उबल मोरे, चिल नहीं कहा सखा सो तो त्याग बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सब प्रकार काम करूं मैं तेरा इस लोका पर लोका सुधार उद्धार कल्याण में सब करूंगा। सखा सखा सो तो त्याग बल मोरे, सखा कहा प्रेमी कहा चलेगा, सखा सो तो त्याग बल मोरे, मेरे बल से तुम सखा बन जाओ, सोचता तो सब विधि घटव काज में तोरे। उसने कहा जय विधि विधि जानकी आई, जानकी मिले वो काम करूंगा मैं, तू तो काम वो करेगा मैं सब काम करूंगा। सखा सोचता हो सखा पेट में तुम चिंता छोड़ दो, क्या बाकी रहेगा तुम्हारा? लोगों में तो कोई बाकी नहीं रहेगा, सब काम करूंगा। चिल्ला बनाया क्या? चिल्ला बनाना अच्छी नहीं है चीज, व्यवहार में अगर देखा जाए तो चेला अगर अपराध कर दे तो उसका कल्याण भगवान नहीं कर सकते, कि भगवान नहीं कर सकते, भगवान वो गुरु जी कर सकते हैं। तो बेचारा उस आफत में जाना, अपने आफत में पड़ना, उसका कल्याण नहीं तो वो जन्म लेना पड़ता है। शेर जी ने पूरे जन्म की बात बताई, साधु थे, वासुदेव के मन में आया, वैसे चित्र दिया उसको, प्रत्यक्ष में चित्र देखा, एक वृक्ष ने बैठे सभी महाराज गुरु बनाए हुए बैठे बैठे चिल्ला स्वीकार करिए। हनुमान दास जी थे, हनुमान बक्स जी गोविंद गाते थे, उनको चेला बनाया था पहले, वो कह वो सादा था, वो थे राजा, ये थे मंत्री, मैं बनाया तो उनको कहा तू साधु बन जा। अब साधु बनाया तो मैं तो गया ऊंचे लोगों में, एक गया नीचे लोगों में, तो मेरे उसके लिए आना पड़ा है। सत्संग होकर तुम सब ऋणी हो इसके, हनुमान दास के, इसके कारण हमारे आना पड़ा। सामने गई महाराज जी खुली, सबके सामने गई क्या? सत्संग में गई सबके सामने, सत्संग में गई ना सेठ जी ने बात। हाँ सत्संग गई, सुनने वाला हो गया, यहाँ भी कोई होगा, बहुत बताओ बात है। और शरीर गए 22 में गए शरीर, कितना वर्ष हो गया 22 को, कितना वर्ष हो गए 33 वर्ष हो गया, शरीर गए हो गए, अब बहुत थोड़ा मिलेगा, मैं तो था वर्ष हमारे पास में। उसको कहा तू साधु बन जा, इस वास्ते उसे उद्धार के लिए आना पड़ा, दूसरे लोगों में गया, उस लोग आया, इस बात आना पड़ा। तो चेला बनाना है वो खतरे की बात है, अपने लिए भी और उसके लिए भी, दोनों के लिए। अपना शब्द है, अपना गुरु मान दे, अपना गुरु अपना मान दे, बस इधर मिल जाए। मैं तो कहता हूं कि ते गुरु की निंदा मत करो, गुरु बना दिया उसे मंत्र ले, एक बड़ा उसे बोलो और सत्संग करो। मैं सम्मति मार्ग से लेते हैं ना, उतनी कहते चलेंगे तो गुरु मत मानो, निंदा कहता हूँ निंदा मत करो, एक मार्ग गुरु देते हो मान लो और सत्संग करो, फायदा होगा, लाभ होगा, गुरु बनाने वाला कोई कहता हूँ, और कोई जरूरत होने वाली। साफ लिखा है रामायण में, लिखा है और जगह आता है, गुरु रप्यो लिखते कार्य कार्य में जानता उत्पथ प्रतिफल से परित्यागो विधीयते, परित्याग जाता है गुरु को त्याग कर देना चाहिए, जो खराब रास्ते चलते हो और कार्य करते करते जानते नहीं हो, जीव का उद्धार नहीं करते, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। साफ लिखा गुरु और भी तब से अभी मैं नहीं हूँ, और कार्य कार्य में जानता कर्तव्य कर्तव्य ज्ञान नहीं हो, उत्पथ प्रतिफल से खोटे से चले तो त्याग कर देते बिल्कुल, साफ लिखा सत्संग। मैं नहीं कहता ऐसा, मैं ऐसा जानता हूँ फिर भी कहता नहीं हूँ, तुम गुरु मानो तो मान लो, एक मान फिर दो, डरो मत, तेरी त्याग कहता है शास्त्र कहता है, त्याग दो उसको। ये बार बार शरीर मिलता है क्या उनसे, कैसे कल्याण होगा? तो इसमें लिखा है गुरु बनाने के लिए, तो मैं कहता हूँ तो गुरु बना लिया हमारा फेर दिया करो, और सत्संग जहाँ अच्छी मिले वहां सत्संग किया करो, फायदा होगा, होगा जरूर होगा। और जहाँ जहाँ गुरु बने आप बांध के बैठ गए वहां कल्याण नहीं होगा, वो बैठ गए बेचारे वहीं बैठ गए, ना गुरु जी जानते तो कहते चलो क्या होते, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेगा, एक अन सुने एक नहीं देखा, रामायण में आया, रामायण में गुरु शिष्य अंध बधिर कर, अंधा बंध गुरु जी अंधा चला बोला बाहर, वो सुनता नहीं, वो देखते ही नहीं, नरकों में जाएंगे, वैसे सीधा बनाते हैं नरकों में जाएंगे, 24 लाख से जाएंगे, उद्धार कैसे हो जाएगा? ना उद्धार होगा उनका, ना चेला होगा, दोनों कैसे होगा? उद्धार जानते ही नहीं वे, क्या उद्धार करेंगे? उनके मन के में आशा है, इच्छा है, तृष्णा है, वासना है, सावधान कर, सावधान कर दूर तो वो भावना से उसका कल्याण, वो भावना से कहा जाए तो निंदा कही जाएगी। आप कह रहे हैं कि कि भाई हम जानते हैं कि गुरु वो फंसे हुए हैं, अभिमानी है और काम करो लोग से हसित है। अब ऐसे गुरु से दूसरे हमारे साथियों को निकालने के लिए हम उनसे बात कहें उनकी वास्तविकता का, तो क्या वो निंदा कही जाएगी क्या? उनको बताओ मैं लड़ाई मत करो, लड़ाई करना क्या पूर्व, लड़ाई लड़ाई मांगने नहीं, वो मांगने का है नहीं। खुद से मिलने वाला, जैसे खुद से मिलने वाला है ना, जैसे खुद से, अरे मैंने आश्रम जो खुद कहा है, जैसे मांस खोर हो वो मांस छोड़ नहीं सकता, ऐसे आपकी आदत पड़ गई है गुरु बनने की, आप छोड़ नहीं सकते आप। मैंने खुद कहा है मांस खाना में मन छोड़ दे रहेगा, चलने बिना जो छोड़ जाएगा इसमें आपको पसंद हो गया। खुद का मैंने एक पुस्तक दी जिसमें त्याग बताया है, कोई त्याग करना चाहिए। ये महाराज जी ऐसे नहीं, ऐसे पूछ रहे हैं कि जो आप कह रहे हो गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो बना लिया लड़ाई मत करो, लेकिन जो वहाँ फंस रहे हैं साथी उनकी तो बुराई बताए नहीं बताए, मतलब बताओ उन्हें, बताओ सही में काया मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई तो नहीं करेंगे। हाँ कोई बताओ, लेकिन उनको ये तो चेताना चाहिए जरूरी, इसलिए उनकी बुराई तो बतानी पड़ेगी ना, ये बड़े बड़े बुराई पड़ेगी। नहीं वे जानते हैं, ये निंदा तो नहीं है ना, निंदा नहीं है, वे जानते हैं, खुद जानते हैं, चेला बन गए पहले बन गए फिर उन्हीं करतूत को जानते हैं, वे अनजान नहीं है, अभी आगे भी चले गए होगा, उनको पता है क्या क्या कहाँ काम कैसे कैसे काम करते हैं। तो मैं वो नहीं कहता तुम लड़ाई करो, ये नहीं कहता। आज ये जानकारी कैसी हुई कि जब वे खुद आते हैं, उनके बालक आते हैं आपके सत्संग में, और जब हम लोग आते हैं तो बोलते हैं मेरे में क्या कमी है, तो उधर जानते हो, तो जानकारी उनकी कैसी, हम क्या समझे उस जानकारी को? मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्या करें, क्या काटते हैं, क्या करोगे आप, आपकी बात कौन मानेगा? काया काटते हैं रात दिन में, मानते हैं क्या? मैंने खुद को ही कहा जैसे मांस खोर आदमी है, चलम करने वाला है, वो मांस खोर हो गया, उसको मांस छूटता नहीं, ऐसे आप चेला बढ़ा दे आपके पसंद मरेगा, आपसे छूटेगा नहीं, कहने मैं करूंगा नहीं करूंगा, कुछ दिन तो किया नहीं फिर शुरू कर दिया। आदत है, आदत बन जाती है, आदमी छोड़ नहीं सकता। मांस खोर रहता है कि बढ़िया गया मांस खाना, और खाना शुरू करते छूटता नहीं, छूट भी छोड़ देते हैं, चलो छोड़ देते हैं, परसों तक भी छोड़ देते हैं, चाय छोड़ देते हैं, बुरा बचन छोड़ देते हैं, बस चेला बनाना छोड़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, स्वार्थ बुद्धि है। हमने तो कहा है चेला बनाया है, बस चेला भी बनाया है, पूजा भी कराई है, पैर भी धोवाए हैं, बहुत कम पर किया हुआ है, मेरे में अनुसार किया हुआ सब देखा है मैंने। जीव का कल्याण नहीं होता, जीव का कल्याण भगवान के भजन से होगा है। सरल सुभावंत मन कुटलाई जता लाभ संतोष सदाई, क्या क्या संत बताया, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, ये आचरण वश्य में भाई, भगवान स्वयं कहते हैं ऐसे आचरण से मैं वश्य हो जाऊं। सरल स्वभाव नोट कुछ है, कोई खोटे मंदिर तो नहीं है, सरल स्वभाव है, जता लाभ संतोष आई, लगे हुए रात दिन भजन में है। भाइयों सच्ची बात मानो आप, के सच्चे हृदय से भगवान में ले जाऊ, हे नाथ पुकारो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, प्रचार करो प्रचार, और जोर से करो भगवान ने कहो, आपका उद्धार होगा जो संदेह नहीं है। सरल हृदय से पुकारो दादी किसका होगा, भगवान करेगा किसे उद्धार करेंगे, प्रार्थना करो भगवान से। तो महसूस हो ही रहा है, इतना तो महसूस हो गया महाराज जी, 13 साल हम वहां रहे और आपके पास 5 महीने अभी रहे हुए, तो जो सत्संग में नई बातें सुनने को मिली, जो लाभ मिला वो आज तक वहां नहीं मिला था। तो भाग में तो लाभ ले हो, जहां लाभ मिले वहां ले हो, और भगवान से प्रार्थना करो। इनका कहना है कि हमारे दूसरे जो साथी है ना वहाँ पर रहते हैं, उनको वास्तविकता का मालूम नहीं, मालूम नहीं है, वे इच्छा है तो उन्हें सुना दो, नहीं तो क्यों लड़ाई करो, मानते नहीं है कहना, मैंने खुद ही कहा, खुद कहा मेरे तो काम पड़ा, मैंने प्रेम रखते हैं, मेरे स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, आते हैं, सुनते हैं, स्नेह रखते हैं। स्वामी जी से प्रेम रखते, स्वामी जी ने आदमी हमारे सुनने को आ गए, भाव ये है। उल्टा हो गया, उनके लोग ये आने लग गए। वे कैसे आवे, गुरु बना लिया, हमारे तो चेला बनाया नहीं, इस बात की जावे सुनते, हमने चेला बनाया नहीं। लोग इधर आने लग गए, आपके पास बहुत लोग आ गए, तो आ जाओ, वही मर्जी है। मैं तो उसमें लाभ समझता हूँ, अपने सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, जरूर होगा। सच्चे हृदय लग जाओ, भगवान में लग जाओ। नुगरा कैसे हुआ, वो भजन करता है तो किसे सुना होगा कि नहीं, भगवान में लगा तो किसे सुना करके लगता है नहीं, जिससे सुना वो गुरु हो गया, वो गुरु माने चाहे ना माने, जिसने भजन की बात बताई वो गुरु हो गया कि नहीं, वो भगवान का नाम लेता है, भगवान से प्रार्थना करता है तो किसे सुनी होगा ना, जिससे सुनी उसे गुरु हो गया। गुरु बनाना तंत्र बनावटी क्या काम करेगा, बनावटी चीज क्या काम करेंगे, गुरु तो वो बन गया जो बात माने, बात नहीं मानो गुरु कैसे, अंध बधिर कर रहे क्या सुना, मैं अंध बधिर क्या सुना, गुरु को देखता नहीं चेला सुनता नहीं, उसको देखता नहीं चिल्ला सुनता नहीं, कहते है तो उनके क्या गुरु दूर है, उसे कल्याण नहीं होता, ठगाई होती ठगाई। गुरु के बिना जिस इष्ट देव का मंत्रा बो, उस इष्ट देव को याद करो, आप जपो सच्चे हृदय से भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान प्रकट हो जाएंगे, गुरु की जरूरत नहीं है, आपका हृदय सच्चा चाहिए, सच्चा हृदय भगवान की तरफ, सासे राशे राम सबने कहा ये बात, सच्चाई से भगवान मिलते हैं, आपका हृदय सच्चा होना चाहिए, हे नाथ हे प्रभु आप ये करो, मेरी प्रार्थना है आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, एक गुरु के इस पत्र में मत पढ़ो। मैंने पुस्तक पढ़ा है, शरणागत पुस्तक पढ़ा है, गुरु मिल जाए तो बड़ी आफत हो जाएगी तुम्हारे, तुम्हारे बड़ी आफत हो जाएगी, लिया शब्द नहीं वैसा, कोई कहते हैं ईश्वर को मानो, कोई कहते हैं कृष्ण को मानो, कोई कहते राम को मानो, कोई कहते नागर मानो, कोई कहते सागर मानो, अब आप एक को मानो तो जो मानोगे नहीं, गीता माया समग्री उपासना, समग्री समग्री उपासना गीता माई है, अब एक बताएंगे एक दूसरे को निंदा करेंगे, एक ही संबंध का और नहीं, समग्री कैसे करेगा, वो समग्री कैसे करेगा, किसी की निंदा मत करो, आपके जप एक एक जप करो, एक नाम का जप करो, कोई हर्ज नहीं है, बस निंदा किसी की मत करो। आप जरा सोचो कि हम एक रूप की उपासना करते हैं, उस रूप की निंदा करें तो क्या गुरु उस एक में ही है, क्या क्या ईश्वर एक में ही है, वो किसी निंदा हुई, राम जी की मैं महिमा करूं और कृष्ण भगवान की करूं निंदा, का गुरु जी पहले जन्म बताया मैं शिव जी की महिमा करता था, राम जी की निंदा करता था, मैंने अपना चरित्र बताया है, तो उसे गुरु कृपा से ही कल्याण हुआ, तो गुरु गुरु का अपमान किया, भगवान शंकर ने सही सहा नहीं गया, शंकर भगवान ने सहा नहीं गया, हजार सर पहुंचे तुम्हें साप दिया, हजार जोड़ी चाहे तो गुरु जी ने कृपा करी, तब कह अच्छा उसे दुख नहीं हुआ, जन्म नंबर में दुख नहीं हुआ, ये वरदान मिला, रामायण में साप आ गया, अच्छी बड़ी बात नहीं, ऐसे कृपालु गुरु होते हैं, गुरु ने कृपा नहीं करी, गुरु का अपमान किया, शंकर ने निशा गया, सच्चे हृदय चाहिए, सच्चे हृदय से उद्धार होता है। तो ऐसे आख्यानों से तो डर लगता है महाराज जी, साथ शास्त्रों में तो ऐसी बातें हैं ना कि गुरु का अपमान करने से ये हो गया, तो जो गुरु बन रहे हैं ना वो इस तरह के भैसे लोग डर जाते हैं कि तुम जाओगे तो तुमको ये भोगना पड़ेगा। भाई भोगो, मैं तो कहता हूँ इसमें से, मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, अपराध हुआ मैं भोग लूंगा, अपराध अपराध मेरे को देना, तुम कल्याण करो अपना। तुम तो निश्चित हो जाओ हम भोगेंगे। हाँ ये बात महाराज जी ठीक है, अब लोगों में हिम्मत हो जाएगी, अब लोगों में हिम्मत हो जाएगी कि डर नहीं रहेगा भाई, कोई गुरु इस तरह छोड़ दे है तो उसको कोई डर नहीं लगेगा, आप भोग लोगे तो लोगों में थोड़ी हिम्मत। हाँ हम भोगेंगे, इतने सामने कहते हैं कि उन्हें अवराध हो गए, हम भोगेंगे, कल्याण हो तुम्हारा, व्यापार करो नफा था होगा तुम्हारा, नुकसान होगा हमारा, दुखा होना सा। महाराज जी अपने सुनील जी है ना, सुनील जी है ना, सुनील जी इनके पास आसाराम जी की एक शिष्य आई थी, वो बोल रही थी कि आसाराम जी बोलते कि हमारे अलावा कहीं भी जाओगे ना तो हमारे सत्संग, उसने छोड़ा उसका बेटा मर गया, उसने छोड़ा उसके ये नुकसान हो गया, तो कहीं भी जाओगे तो नुकसान होगा, ऐसे डराते हैं, तो ये बोल रहे हैं। तो वो कहेगी, वो चाहते हैं अपने अभय में, मैं क्यों कहता हूँ तुम्हारा नुकसान होगा, भगवान को छोड़ोगे नुकसान होगा, हमारे को दादू जी जाओ सत्संग, मैं नुकसान कहते ही नहीं, तुम्हारे जहां लाभ हो अधिक वहां जाओ। प्राय आदमियों की ऐसे कहते है हमारा छोड़ कर चला जाए, जीवन नहीं छोड़ नहीं जाए, डर लगता है, डर किस बात का, जीव जैसे कल्याण हो वैसे करता। मेरे तो कहते तुम सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, और उसमें जो दोष लगेगा पाप लगेगा वो हम ले लेंगे, पाप हम लेंगे, दफा तुम्हारा हमारे साथ सौदा करो, पाप पाप हमारे जो दोष पुण्य पुण्य तुम्हारा, अध्यात्म कल्याण तुम कर देंगे, पाप लगेगा ही नहीं, कैसे लगेगा पाप, हम पाप देने थोड़ी बैठे। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, लाभ होगा आपको, लाभ लाभ आपका, पाप पाप हमारा, आ जाओ करो व्यापार, ऐसा व्यापार कहाँ मिलेगा, नुकसान नुकसान हमारा, दफा दफा तुम्हारा। बात यूँ कह रहे हैं कि जैसे ऐसे गुरु है वो भगवान का इतना तिरस्कार करते हैं, अपने नाम का इज्जत करवाते हैं, अपनी फोटो पूजवाते हैं, तो ऐसे लोगों की फिर भी यश प्रतिष्ठा बढ़ क्यों रही, क्या बात है, कलयुग महाराज है, क्या बात करते हो, कलयुग में क्या अधिकार है, कलयुग में क्या होगा, एक संतोष साधन अच्छे पुरुष है जो निष्कृष्ट पाते है, दुष्ट है जो स्वभाव प्रभाव बढ़ेगा, कलयुग में बढ़ेगा, कलयुग में नहीं बढ़े तो कलयुग क्या हुआ, फिर कलयुग में आज के हम शास्त्रों को नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, गुरु को नहीं मानेंगे, घर नहीं मानेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बैठे के आनंद मनाओ, ऐसे सुन के खुशी मनाओ, क्योंकि शास्त्रों की बात लिखी है कि वो खजूर रसू होते हैं, आश्रमचारी शुद्ध विदोष आरंभ में नहीं, आरंभ में जहाँ ये वर्णन किया है कर्जू का उसके आरंभ में लिखा गोस्वामी जी ने, क्यों वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी शुद्ध विरोध, सब नर नारी सब शुद्ध विरोध होता है, शास्त्र से विरोध करेंगे, भगवान नाम का जप छोड़ा दिया जप, गुरु जी ने भगवान नाम का जप करते जप छोड़ा दिया, अब वो कल्याण कैसे करेंगे और क्या दशा होगी। एक सज्जन ने सुनाया था, देवी भागवत में प्रसंग आता है, मैंने पता नहीं सुना है, वे माया कलयुग में साधु और ब्राह्मणों के वेश में राक्षस आएंगे, देवी भागवत में लिखा है कलयुग में वे भगवान का भजन छुड़ाएंगे, भगवान की उपासना छुड़ाएंगे, अपनी उपासना कराएंगे, ऐसे राक्षस आएंगे, राक्षस साधुओं के वेश में ब्राह्मणों के वेश में कलयुग में ऐसा होगा, और चलेगा कलयुग है, कलयुग चले उन्हें कहीं चले, अब आज तो देश का राज्य है उसका ही राज्य रहेगा, वो लाभ दिखेगा पहले, अंत में आप देखो कि तुम्हारे से कुछ भी चाहते हैं तुम्हारा कल्याण कैसे करेंगे, जो तुम्हारे से कुछ भी चाहते हैं, मान चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं, भेंट मुझे चाहते हैं, मन में चाहना है, वे आपका कल्याण कैसे करेंगे, कल्याण वही करेगा जो आपसे कुछ नहीं चाहता है। वो आपका कल्याण चाहता है। मैं देखो नहीं कह रहा था, एक बात मैंने बात की थी, कुछ वर्ष हो गए इसी वजह से मैंने कहा कि 5-7 वर्ष और जी गए तो भगवत प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी, इसी को बता दूंगा। अभी मैंने कह दिया, बात आ गई मन में, और सुगम बात बताता हूँ मैं, बड़ी सरल बात बताता हूँ, सरलता से आप सुनो, उसको काम करो, हमारी बात सुनो। हमारी बात नहीं है, शास्त्रों की बात है, व्यक्ति की बात नहीं है, शास्त्रों की बात है। मैं कहूंगा मेरा है तो आप करो तो आपको कल्याण होगा। बड़ी सुगमता की बात है, बड़ी सरल बात है, बड़ी बढ़िया बात है। ऐसे मैंने देखी ये पढ़ी है। मैंने सभा में कहा था, आपको याद होगा, सुनी हो रहा याद है ना, 5-7 वर्ष और जी गया ना तो मैं सुगम बात बता दूंगा, और बताता हूँ अभी, अभी भी कहता हूँ कि और जीऊंगा और बताऊंगा। बढ़िया बात, बहुत जल्दी कल्याण हो, सुगमता से जीऊंगा, कैसे कल्याण हो सुगमता से, जल्दी ऐसी दुनिया है, दुनिया में जल्दी उद्धार कैसे हो दुनिया का, मेरा भी कैसे हो, आप भी कैसे हो, इस बात को मैं बता दूंगा। कोई शिष्य बनने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने की जरूरत नहीं, शिष्य बनने की जरूरत नहीं, बात मेरे को पूछो बताऊंगा, खुद ही बात करता मैं, कोई छिपी हुई बात नहीं, मेरा शिष्य हो तो बताऊंगा, ऐसा नहीं। अब आप मानो मत मानो आपकी मर्जी है, सुनो मत सुनो आपकी मर्जी। सीधे हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे पुकार, कल्याण हो जाएगा। युक्तियां कई बताता हूं मैं, कई युक्तियां, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। अब सुने आप न सुने आपकी मर्जी है, आप काम में लाओ न लाओ आपकी खुद ही खुशी है। ओम गुरु मंत्र इस देव का हो उसी बनाते हैं, उसी मंत्र का हो उसी जप का हो, अगर इस बना इस देव को तो क्या गुरु के फोटो चित्र का प्यार करना चाहिए, नहीं चित्र का फोटो नहीं, पूजन करो भगवान का, इष्ट लो भगवान का, नाम लो भगवान का, गुरु जी की शिक्षा मानो, वे कहे वैसे करो, उपासना नहीं। 5000 बातें, 5000 बातें हैं बताई है कि उसको गुरु मानो तो गुरु है, अरे गुरु कल्याण निकलेगा, कल्याण करेगा भगवान, वे बतावे उस बात से चित्र भगवान का लो, चित्र पूजा, मंत्र बताएंगे, ध्यान बताएंगे और उसका पूजन बताएंगे। अभी याद नहीं है, कुछ भूल जाता हूँ। ये 4-5 बातें बताई, ये गुरु की करो चाहे महात्मा की करो एक बात है, पर सच्चे पुरुष कभी अपना बताते नहीं कि हमारा पूजन करो, हमारी पूजन करो, हमारे ऊपर ध्यान दो, पूजन भगवान का करो, बात हमारी मानो, वो कहते हैं जोर से, बात हम कहते हैं वो भी युक्ति को तो मानो, मत मानो, ठीक सच्चे तो मानो मत मानो, शंका हो तो पूछो, गुप्त से गुप्त बात बताएंगे। आप पूछ रहे तो परीक्षा करो, आप परीक्षा करो अपना उद्धार कैसे हो। मेरे वजह से शायद बता दूंगे, अब नहीं है मेरे को नहीं है, मैं कहा बताऊ, मेरे को नहीं है वो कैसे बताऊ, मगर है जैसे आप गुरु नहीं, मेरे से खटपट होगी, एक व्यक्ति की बात बताऊ, मेरे साथ खटपट होगी। मैंने कहा खटपट करो आप, बने निंदा करो कुछ करो, जिस दिन आप जो अपने कल्याण की बात पूछो ऐसे कैसे बताऊंगा, जैसे अब पहले बताता था ऐसे बताऊंगा, आप भले निंदा करो मेरे साथ विरोध करो खटपट करो, पर उद्धार की बात पूछो वैसे ही बताऊंगा जैसे पहले बताता, इसे फल नहीं पड़ेगा कभी। आप लोगों को कहता हूँ कह दो, कल्याण की बात बता दे आप, वैसे कुछ नहीं करूंगा, आप विरुद्ध हो जाओ, मेरे निंदा करो, मेरे साथ विरोध करो, पर कल्याण की बात पूछो मैं बताऊंगा, परीक्षा कर दो आप, भेज दो कहा है परीक्षा। साधी जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, वो इसका प्रचार करता है क्या? कि जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है, जिस गुरु को, वो गुरु इस बात का प्रचार करता है क्या? मेरे मतलब वह सब व्यक्ति का प्रचार, जिसको तत्व ज्ञान हो व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा, व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा, सिद्धांत का प्रचार करेगा। जिससे जीव का कल्याण हो बात करेगा, मेरी बात करो, मेरे गुरु बोलो, ऐसा प्रचार नहीं करेगा। इस बात का प्रचार करेगा क्या? मेरे को तो ज्ञान हो गया, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, ऐसा नहीं कहते ही नहीं, ऐसा कहते नहीं। और साक्षात्कार दिवस मनाता है, उपनिषद आया है, उपनिषद में जब याकवल जी के सामने सब आए, सबने कहा कि गाय है जो तत्व की हो वो गाय ले जा सकता है। 100 गाय बीती थे ब्रह्मा जी की, कैसी गाय ले जाता है? तो उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उसको नमस्कार करते हैं, हमारे गाय जरूरत है, हम ले जाते हैं गाय। आप बात पूछो, ये छोड़ेगा, बात पूछो, आप बात पूछी, बात बताई, उसने वो किस में वो तो प्रोत है, वो किस में वो तो प्रोत है, फिर वो ब्रह्म किस में वो तो प्रोत है, देखो अति प्रश्न मत करो, अति प्रण करो ठीक नहीं होगा। फिर पूछा पता हो गया, करो प्रश्न करो, आओ गुरु को महात्मा को नमस्कार करते हैं, हमारे गुरु को जरूरत है, गायों के ले जाते हैं, बात पूछो हमारे, ठीक है। ये नहीं मैं तत्व की हूँ, जीवन ये नहीं तत्व के हो वो गुरु को कहा ले जाते हैं, बात पूछो, गुरु को नमस्कार करते हैं, क्या नहीं महात्मा को नमस्कार करते हैं, कहा जरूर जाते हैं। जो तत्व के महापुरुष होगा वो व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा अपना, जिनके कल्याण की बात करेगा, व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति का। आप देख लो कई ऐसे महात्मा हुए हैं, कोई अपने व्यक्ति का प्रचार नहीं करते। योग वशिष्ठ में कहते हैं, हे राम जी, मेरा जैसा कोई समर्थ गुरु नहीं और तेरा जैसा अधिकारी नहीं, अपना काम बन जाएगा, ऐसी बात आती है और ऐसा उसका सहारा लेके बात। वो कह दे तो कृपा है उनकी, कह दे उनकी कृपा माननी चाहिए, जो कोई ऐसा कह दे तो उनकी कृपा है, वास्तव में ऐसा नहीं कहते। योग विषय ऐसा आता मेरे को याद नहीं है, योग विषय प्रश्न आप लाओ देखे, संस्कृत योग वशिष्ठ भी है, 32,000 है, छोटा नहीं है, 18,000 भागो तो 18,000 है, वो 32,000 है योग संस्कृत में, उनका मिलता केवल भाषा में मिलता है, योग संस्कृत में मिलता है। अच्छा, तत्व के महापुरुष साक्षात्कार दिवस भी मनाते हैं क्या? इस दिन मेरे को साक्षात्कार हुआ। आप कह रहे हैं साक्षात्कार दिवस भी मनाते हैं क्या गुरु? वो तो पूछते हैं, अरे याकबल जी ने कहा हमारे गुरु जरूरत है, इस बात को मान ले जाते हैं, नया वो नहीं ले जा सकता, तत्व ज्ञान नहीं ले जा सकता है, तो आप पूछो, बात पूछो मेरे से, ठीक है, बात पूछो, तत्व ज्ञान की बात पूछो मेरे से, तत्व ज्ञानी महात्मा को तो नमस्कार करते हैं, ये गाय में जरूरत हम ले जाएंगे, बात पूछो मेरे से, साथी जो अभी यहाँ नहीं आए हैं, इनके एक साथी हैं जो यहाँ नहीं आए हैं, उन्होंने वृंदावन में ये बात कही थी कि योग वशिष्ठ में एक तो ये बात आई है और एक बात और है, इसका प्रमाण देकर ही वो गुरु गीता और आशाराम गीता आशाराम रामायण, मतलब गुरु का प्रचार इन दो बातों को लेकर उदाहरण प्रमाण देकर ये करते हैं प्रचार करते हैं। माने बताओ, पहले गुरु गीता बताओ और पहले वाक्य बताओ, प्रचार तो भाई हरे करेगा, हमारी मर्जी हम जो करेंगे, हम किसी संत की हम बात नहीं कहते, हम तो सिद्धांत की बात कहते हैं, कभी बात निकल जाती है और निकल जाती है भैया आदत से, हमारे किसी व्यक्ति का करा नहीं है। शास्त्र का प्रमाण यही देते हैं योग वशिष्ठ का, इसी के आधार पर ही सारा गुरु का उन्होंने प्रचार करा। मेरी पुस्तक में कमी नहीं है, मेरी पुस्तक लिखी हुई है वो कमी नहीं है, उसे बताओ कोई, गीता भी लिखी, गीता पर लिखा है, गीता पर वशिष्ठ और लिखा है, कहीं ऐसा दिखा तो बताओ, आप प्रचार करो, और प्रचार अभी करते भक्ति या नहीं, भगवान का करो सर्व कल्याण होगा। हमारी कोई कसूर हो तो माफ कर देना भैया, माफी मांगते हैं हम, किसी को दुख देना नहीं चाहते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी का कष्ट नहीं करते, और किसी को कष्ट हुआ तो माफी करना, ऐसी बात करते कल्याण की बात बताते हैं। गुरु में ज्ञान बिना मुक्ति नहीं होती है, ऐसा कहा जाता है कि क्या भगवान की पूर्ण शरणागत हो लेने से बिना गुरु से ही कल्याण हो सकता है, बिना भगवान के संतान हो जाएगा। देखो लो सच्ची बात बताओ, सच्चा गुरु कौन है सिवाय भगवान के, और कौन है बताओ? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ये नाम क्यों लिया? ब्रह्मा विष्णु शंकर साक्षात ब्रह्म परमात्मा है, ये नाम क्यों लिया? जब गुरु ही सब कुछ है तो ये नाम क्यों लिया बताओ? कोई कहीं भी महिमा हो उस महिमा वहां बताओ, ये नाम क्यों? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और साक्षात परमात्मा, ये नाम क्यों लिया आप बताओ? कोई बताओ नाम विश्वास तो बताया नहीं कि महिमा है, परंतु मेरी महिमा है ऐसा नहीं गया कोई। ऐसा कपट गुरु कपटी बनवाने रामायण में कपट मुनि गाता है, और मैं काल ने भी गाता है, उगरे यंत्र हो नहीं बाहू काल ने मुझे ब्राह्मण राहू, ये बदाय संत रहे क्या? उदाहरण है सब भाई, आप देखो विचार करो, गुरु वाक्य बताओ। काल ने मुझे रावण राहु, रावण ने मेरे ब्राह्मण बताया नहीं महात्मा हूँ, काल ने मेरे कहा नहीं महात्मा हूँ, आत्मा जी घर पे दक्षिणा ले लो, उपदेश से पट गया, उन्हें मरते हुए सारे दक्षिण पट हो गया। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 22 अक्टूबर 1998 को साया लगभग 3:30 बजे से फीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।